مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15 پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور سوائے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف نہیں فرمایا. اس کی اہمیت اور کل جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے بڑی نعمت جنت اور اس کی نعمتیں اس کے ثمرات نہیں، بلکہ سب سے بڑی نعمت کل آخرت میں جنت میں. حضور کے صدقے میں تمام حضور کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو، اور وہ کیسے دیکھیں گے، کیسے دیدار کریں گے؟ جیسے 14 رات کا چاند بغیر کسی بادل کے صاف ستھرا جیسے ہمیں نظر آتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. چونکہ یہ بات عالم آخرت سے متعلق ہے تو اس لیے یہ ساری باتیں عقل و فہم سے چونکہ ورا ہیں. محدثین نے بہت کچھ لکھا، شارحین نے بہت کچھ لکھا، لگر آخری میں یہ کہہ کر تتیمہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہم کیسے کریں گے، تو جب دیکھیں گے تبھی بتا پائیں گے کہ کیسے دیدار ہو. اس کے لیے جملے نہیں، ان کے لیے الفاظ نہیں ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو دیدار، اور اس کے دیدار کے بعد تمام نعمتیں جنت کی، ایسا لگے گا کہ سب ہیچ ہیں دیدار باری تعالیٰ. اور یہ سب انشاءاللہ یہ نعمت کل علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہو. اب آئیے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ عقیدے کا مسئلہ ہے. عموماً یہ جو ٹی وی پر مختلف چینلوں میں جو لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے، نوجوان نسل کو عموماً یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی معراج تھی. کیا مطلب؟ کہ حضور علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد لوگوں میں بیان کر دیا، اس کو معراج کہا گیا. حالانکہ ایسا نہیں. معراج کے معاملے میں مختلف مذہب کیا ہے، اور حضور کی جسمانی معراج پر جو وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے. ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ خواب دیکھا، یہ علماء اور محدثین مفسرین میں ایک طبقہ یہ ہے، وہ کہتا ہے معراج تو جسمانی ہوئی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، اور پھر یہیں سے واپس آ کر اس میں کئی علماء محدثین ان کا فتویٰ ان کا مذہب یہ بھی علماء اہل سنت میں ان کی ترجمانی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحیح مذہب سنیوں کا جس پہ اکثریت علماء کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں یا حطیم میں یا حضرت ام ہانی کے مکان میں سو رہے تھے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جگایا. بخاری اور مسلم شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث ہے اور مختلف طرق پر ہے. کچھ جملے مسلم شریف میں ہیں جو بخاری میں نہیں ہیں لیکن تفصیل سے حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راوی کہتے ہیں جگایا حضور کو لٹایا اور لٹانے کے بعد یہاں سے یہاں تک شگاف لگایا گیا. سننے والے راوی سے پوچھا یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب؟ اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے ناف تک حضور علیہ السلام کے سینے کو چیرا گیا اور دل نکال کر زمزم شریف سے دھویا گیا اور سونے کے طبق میں جو فیوز و برکات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئے وہ سب حضور علیہ السلام کے سینے میں اونڈیل دیے گئے اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کا سینہ بند کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک جانور تھا جو گھوڑے سے کم قد کا تھا, خچر اور گدے سے کچھ بڑا تھا, درمیانی قد, وہ لایا گیا. سننے والے نے کہا کیا اسی کو براق کہتے ہیں؟ ہم نے کہا اسی کا نام براق. اور صحا ستہ کی حدیث میں یہ ہے کہ ہماری حد نگاہ جہاں ہو وہاں اس کا ایک قدم اٹھتا تھا. اس پر حضور گئے, جانے کے بعد بیت المقدس پہنچے اور ہم نے شب معراج لگ بھگ سوا گھنٹہ اس پر اظہار خیال کیا اور کچھ باتیں وہاں بیان کر دیں. گزشتہ جمعہ ہم نے صرف دیدار الہی پر کچھ باتیں کی. یہ صرف نکاح سن کر اب آخری مسجد کی طرف آئیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی اور امامت کرنے کے بعد حضور علیہ السلام براق پر آسمانوں پر تشریف لے گئے. جب آسمانوں پر حضور علیہ السلام پہنچے اور طبقا ان طبق ایک یہ کے بعد دیگرے آسمانوں کو رونتے ہوئے انبیاء سے ملاقات کرتی جس کی تفصیل ہم نے شب معراج بتائی, سدرہ پہنچے, اس کے بعد عرش پر پہنچے, اس کے بعد لامکان پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے مشرف ہوئے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت جس کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا وہ یہ ہے, اور بھی خصائص کبرا اور دیگر کتابوں میں موجود کہ حضور علیہ السلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ دو مرتبہ اللہ کا دیدار کیا, ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے, ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے. اور 50 نمازیں ملی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے بار بار حضور گئے اور 5 نمازیں حضور علیہ السلام لے کر دنیا میں تشریف لائے. اس عقیدے کو بیان کرنے میں شیخ محقق کہتے ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ. ایک تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے, کبھی برگشتہ نہ ہو مختلف لوگوں کے دلائل سن کر, کہ حضور علیہ السلام کو معراج جسمانی ہوئی. قرآن خود اس بات کی گواہی دے رہا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, اپنے بندے کو لے گیا. تو بندے سے مراد حضور علیہ السلام تو وسلام کو روح اور جسد دونوں شامل. تو اس کا ثبوت تو یوں ہی قرآن مجید سے مل گیا. اور اللہ تعالی کا دیدار کرنے کے بعد واپس آیا. اکثر علماء اہل سنت کا قول یہی ہے. ایک بات ما سبت اب سننا میں شیخ محقق لکھتے ہیں کہ رات میں اختلاف ہے کہ رات کون سی, مگر علماء اہل سنت نے صحیح یہ کہا کہ وہ 27ویں شب ہے، وہ ہمارے لیے یقیناً بہت ہی باعث برکت کہ ہمیں نماز کا تحفہ اور بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائیں۔ تو اکثر علماء کا یہ ہے، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جس پر عموماً مخالف حضرات بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، معراج شریف کے راویوں کی تعداد 1, 2, 3, 4 نہیں، معراج شریف کی حدیث اور معراج شریف کے ماننے والے اور جنہوں نے حدیثیں بیان کی وہ تقریباً 25 یا 26 صحابہ کرام ہیں۔ ابن کثیر نے ان تمام صحابہ کرام علی رضوان کے نام اس موقع پر اس آیت کی تفسیر میں سارے نقل فرمائے کہ کس کس راوی نے، کس کس صحابی نے اس حدیث کو بیان فرمایا، ان کی تعداد عزیزان گرامی 25 یا 30 بھی زائد صحابہ کرام کے نام نقل کی، اور ان میں کون کون حضرات، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ ابن یمان، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ایسے جلیل قدر صحابہ کرام ہیں جنہوں نے معراج کی حدیث بیان کی۔ اور ابن کثیر نے بھی اپنے دلائل سے یہ بتایا کہ حضور علیہ السلام کو معراج جسمانی تھی اور روحانی نہیں تھی، یہ بات عقیدے کی ہے، اس لیے ہم نے دوبارہ اسی آیت کو تلاوت کر کے تاکہ کچھ دلائل اس میں جو ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائیں اس کے لیے ہم نے وقت نکالا، تاکہ ہم لوگ ادھر ادھر کی گفتگو سن کر اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں۔ شیخ موقع فرماتے ہیں عرب میں پورے بر صغیر میں ایک تقریب کا نام تھا رجبی شریف، یہ رجبی جو ہے رجب شریف سے، تو جس وقت نجدیوں کی حکومت نہیں آئی حرمین شریف، اس سے پہلے اور پورے بر صغیر عرب میں یہ دستور تھا کہ رجبی شریف کی تقریب سے مراد معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب مراد لی جاتی، اور ان کے نوافل بھی متعین ہیں، دوسرے دن روزہ رکھنا یہ بھی علماء کرام نے لکھا، جو جو عمل ہم اہل سنت کرتے ہیں ان سب کا ثبوت احادیث مقدسہ میں اور روایتوں میں عزیزان گرامی موجود۔ اب آئیے ہم ایک دوسرے انداز میں کہ معراج جسمانی، یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے معراج شریف کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کی وجہ سے وہ صدیق کہلائے، وجہ تسنیہ صدیق کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار اور تصدیق کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے۔ انہوں نے اپنے تاریخ الخلفاء ایک جگہ، حالانکہ وہ معراج شریف پر نہیں لیکن ایک جگہ فضائل صدیق اکبر کے باب میں یہ بات بڑی عجیب و غریب لکھی، اور اس کو سن کر ایمان تازہ کیجیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف کے سفر سے واپس آ رہے تھے، یہ اتنا اہم سفر تھا کہ لوگ اس پر کیسے یقین کریں سوائے وہ جو حضور پر ایمان لانے والے، اللہ اس کے رسول کے جاننے والے، جو کچھ حضور فرما دیں اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ یا جبرائیل، یہ اتنا حیرت انگیز سفر ہے، کیا میں جب انہیں لوگوں کے سامنے بیان کروں لوگ اس پر ایمان لائیں، اس کو یقین کر لیں؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اقرار کرے یا نہ کرے لیکن ابو بکر صدیق ضرور اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ ان کی تصدیق کرنے سے پہلے جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ کوئی کرے یا نہ، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ ضرور اس بات کی تصدیق کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت صدیق اکبر کے ایمان، ان کے ایقان کا چرچا آسمانوں پر ہے، اور جبریل امی کو بھی یقین ہے کہ ابو بکر صدیق کبھی بھی برگشتہ نہیں ہوں گے اور وہ یقیناً اس بات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے حرم شریف میں، اور اعلی صبح لوگوں سے کہا جو حرم شریف میں تھے، آج رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، آگے کا ذکر نہ کیا. وہ باتیں کہیں جو لوگوں کے مشاہدے میں تھیں، اور پھر واپس آیا، کوئی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی، لوگوں نے انکار کر دیا. اور انکار کرنے کے بعد جو مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی جماعت میں سب سے اہم آدمی کون ہے جسے برگشتہ کیا جائے؟ سب نے کہا وہ ابو بکر صدیق. کچھ لوگ یہ بات سن کر ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ گئے، ان کا دروازہ کھٹکھٹا کر بلایا، یا ابا بکر آج بتائے تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا کیا کہہ؟ کہتے ہیں کہ میں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور رات ہی رات واپس آ گیا. ایک پل، بھلا یہ بات بھی کوئی یقین کرنے کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو نہیں سنی، مگر ان سے ایک بات پوچھی حضرت صدیق اکبر نے، یہ بتاؤ کہ یہ بات تم نے نبی کریم علیہ السلام سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا خود سن لیں. بالکل ہم نے سنی ہے. فرمایا اگر حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اگر وہ یہ کہیں کہ میں آسمانوں پر بھی گیا ہوں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پہلے ایمان لائے، پہلے تصدیق کی، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوئے اور معراج شریف کی تفصیل سنی. اچھا تصدیق تو اور بھی لوگوں نے کی، یہ سب کو صدیق، باقی سب کے سب صدیق ہیں، اسی لیے ہم ان صدیق کو جو ابو بکر صدیق ہیں، یہ سارے کے سارے جماعت صحابہ صدیق ہیں، اس لیے ان کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں، تاکہ متعین ہو جائے کہ تمام لوگ صدیق ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں. یہ باقی سب سے پہلے ایمان لائے اور اس لقب سے مشہور ہوئے. اگر کسی کو اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر ایک وجہ اس کی عزیزان گرامی یہ. اب آئیے، دنیاوی طور پر حضور علیہ السلام کو لوگوں نے پریشان کیا. ایک جماعت نے آن کر کہا، اچھا آپ بیت المقدس سے آئے ہیں، اتنا بڑا سفر کر کچھ علامت بیان کیجیے. حضور علیہ السلام نے ایک علامت یہ بیان کی، بہت توجہ رہے آپ. ایک قافلہ جو حضور نے اپنا تخمینہ لگایا کہ وہ وہاں راستے میں تھا اور آج سورج غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ مکہ میں داخل ہو جائے گا. لوگ جہاں سے مکہ کے اندر قافلے داخل ہوتے وہاں بیٹھ گئے جماعت در جماعت کہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے سچ فرمایا یا نہیں. خدا کا کرنا دیکھیے، عجیب امتحان ہوا کہ حضور کے تخمینے کے مطابق تو اسے سورج غروب ہونے سے پہلے آ جانا چاہیے، مگر راستے میں اس کے ساتھ کچھ ایسے عوارض ہوئے کہ جس میں انہیں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، اور ایک بڑی جماعت ٹکٹکی باندھے سورج کو دیکھ رہی تھی کہ جیسی سورج غروب ہو اور حضور علیہ السلام کو جھٹلایا جائے کہ آپ نے تو غروب آفتاب سے پہلے قافلے کی جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور بیان کیا. خدا کرنا دیکھی کہ جب یہ قافلہ راستے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے طفیل کہ جو دہنے مصطفیٰ سے نکل جائے وہ پتھر کی رکیر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے وقت پر، یہ اردو میں ترجمہ آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، کہیں سورج اپنے وقت پر غروب ہو جائے اور یہ قافلہ غروب کے بعد میں آئے تو لوگ میرے حبیب کی تکذیب کریں گے. اس لیے رب کریم نے سورج کو روک لیا، سورج کو اس وقت تک روک لیا جب تک کہ یہ قافلہ مکہ مکرمہ داخل نہ ہو جائے. اس وقت تک غروب آفتاب نہیں ہوا. جب یہ قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا اب جا کر آفتاب غروب ہوتا. لوگ تخمینہ لگا کر دیکھ کر ششدر حیران رہ گئے، اور جو بے دین تھے وہ یہی کہتے رہے کہ یہ بھی ایک جادو ہے، مگر حضور علیہ السلام کی ارشاد کے مطابق وہ قافلہ سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا. ایک بات تو یہ ہوئی. اب آئیے ایک دوسری بات. مثلا آپ یہاں جمعے کی نماز پڑھنے آئے، میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ بات دل میں راسخ ہو جائے. کہیں آپ جائیں کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے کہاں نماز جمعہ ادا کی, آپ کہیں ہم نے میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں جمعے کی نماز پڑھی, وضو بھی وہیں کیا تھا. آپ کہیں جی وضو بھی وہیں کیا, چار سنتیں جو پہلے وہ بھی وہیں پڑھی, آپ کہیں جی ہاں, خطبہ بھی سنا, آپ کہیں جی, جمعہ بھی آپ نے پڑھا, جی, جمعے کے بعد کی سنتیں پڑھی, ٹھیک. وہ یا گھنٹہ آدھ گھنٹہ آپ مسجد میں رہے, ہم یہ کہتے ہیں آپ بتائیے کہ مسجد کی کھڑکیاں کتنی تھیں. آپ کیا کہیں گے ایسے بے وقوف, آپ کہیں گے آپ نے جب وضو کیا تو یہ بتائیے وضو خانے کی ٹوٹیاں کتنی تھیں. آپ کیا کہیں اس احمق کا, یہ بتاؤ گرمی کا موسم سردی کا, گرمی کا موسم, اچھا یہ بتاؤ پنکھے کتنے تھے. تو آپ جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں یا کھڑکیاں گننے کے لیے آئے ہیں یا پنکھے گننے کے لیے آئے یا وضو خانے کے نلکے گننے کے لیے آئے؟ یہ بڑا ہی احمقانہ سوال ہوگا اگر کوئی آپ کو کرے. سو ایسے کچھ احمق لوگوں کا واسطہ حضور علیہ السلام سے پڑھا, کہنے لگے اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ مسجد اقصی گئے؟ جی گیا. نماز پڑھائی؟ جی پڑھائی. اچھا یہ بتائیے کہ اس کے در کتنے ہیں, اس کے دروازے کتنے ہیں, اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ علم کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور حضور علیہ السلام کی توجہ کیا معراج النمیمہ کھڑکی اور دروازوں کی جانب ہو. حضور علیہ السلام نے قدر سکوت فرمایا, رب کریم نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ میرے حبیب علیہ السلام کو لاجواب کرنا چاہتے ہیں, جہاں اس وقت کھڑے ان کے سامنے حضرت عقیل بن ابی طالب کا گھر تھا, جو حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل ان کا گھر تھا. حضور سے جب پوچھا جا رہا تھا, سوالات کیے جا رہا, گویا رب کریم نے جبریل امین کو کہا, جبریل امین یہ پوری مسجد اقصی اٹھاؤ اور میرے حبیب کی نگاہوں کے سامنے رکھ. پوری مسجد اقصی عقیل بن ابی طالب کے دیوار کے سامنے رکھ دی گئی, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ در کتنے ہیں؟ حضور نے فرمایا اتنے ہیں. کھڑکیاں کتنی؟ اتنی. اور پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جب سب کچھ لوگوں نے پوچھ لیا, سب کے سب لاجواب ہو گئے, اور حضور علیہ السلام کی سچائی اللہ تعالیٰ نے بھری قوم پر واضح کر دی کہ حضور مسجد اقصی گئے, اور خود لوگوں نے سوال کرنا چھوڑ دی اور ہر سوال کا جواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا بیت المقدس حضور کے سامنے رکھ دیا جائے؟ یہ کوئی چھوٹی کوئی ایسی چیز تھی کہ جیسے گھروں میں شو کے لیے رکھی جاتی اٹھا کر رکھ دی گئی؟ میں آپ سے عملاً پوچھتا ہوں, یہ بتائیے کہ آپ یہاں بیٹھے, آپ بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ سکتے ہیں نہیں؟ آپ بندر روڈ یا آئی آئی چندری گوڑ رکیے اور کھڑے ہو کر فٹ پاتھ میں حبیب پلازا کو دیکھ سکتے ہیں نہیں؟ اس کے بعد میں دوسری کے بلڈنگ بنی ہوئی اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ سکتے ہیں نہیں؟ کوئی آدمی کا نہیں نہیں نہیں, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. آپ نے کیسے دیکھ؟ آپ کہیں گے میں نے آنکھ سے دیکھ. ارے ان کا آنکھ تو اتنی ہوتی تل برابر, کیا اتنی بڑی بلڈنگ نظر آ سکتی؟ کیا اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس تل بھر کے اسے نظر آ سکتے ہیں؟ یہ تو اپنی آنکھ کو دیکھ کر کے آنکھ ہی سے شکوا کیجیے کہ اتنی چھوٹی سی تل, اور یہ پوری کی پوری آنکھ نہیں ہے, یہ آدمی کے آنکھ میں ایک کالا تل ہے جس کو امام راغب اصفہانی نے اپنی لغت میں اسی کو کہا ناظر, اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ جس تل سے یہ ساری دنیا دیکھی جاتی. ایک قطرہ بھی نہیں جس کو ہم قطرہ کہتے ہیں, ایک قطرے کا بھی شاید دسواں حصہ ہو جس کو کالا پانی کہتے ہیں, یہ اگر آنکھ سے نکل جائے بینائی ختم ہو جائے. اگر پانی اس آنکھ میں نکل جائے جس کو کالا پانی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ڈاکٹر بھی علاج نہیں کر پاتے, یہ آنکھ کتنی ہے اور آپ اس آنکھ سے کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے پوری بیت المقدس مسجد اقصی حضور کے سامنے رکھ دی گئی, زمین کو سمیٹ کر جبریل امین لے آئے اور حضور دیکھتے جا رہے تھے اور ان کو جوابات دیتے جا رہے تھے. ایک مثال, دوسری مثال آئی. آپ نے ایک نام سنا ہوگا, ایک بادشاہ تھا افریقہ جس کو نجاشی کہا جاتا. جب مکہ مکرمہ میں لوگوں نے صحابہ کرام علی رضوان کو بہت زیادہ پریشان کیا تو صحابہ کرام افریقہ کی جانب ہجرت کر گئے. نجاشی نے تمام صحابہ کرام علی رضوان کی بڑی آؤ بھگت بڑی مہمان نوازی کی اور اپنی قوم کو بتائے بغیر خفیہ طور پر اسلام اور ایمان بھی لے آیا. حضور علیہ السلام کی تصدیق بھی کر دی, اللہ وحدہ لا شریک کی تصدیق بھی کر دی, قوم کو نہیں بتایا, بڑی مدد کی مسلمانوں. پھر اس کے بعد مسلمان افریقہ سے واپس آ گئے, لیکن متفق یہ ہے کہ وہ ایمان لے آیا. حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب مدینہ منورہ گئے صحابہ کہتے ہیں راوی, اچانک حضور نے فرمایا کہ چلو نماز جنازہ پڑھتے ہیں, ہمارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا اور ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں. یہی دلیل اہل حدیث حضرات خود امام شافعی اور لوگوں کی نماز جنازہ غائبانہ. بھائی اس کا جنازہ تو افریقہ میں رکھا ہوا اور حضور علیہ السلام نے میدان میں مدینہ شریف میں آن کر کے نماز جنازہ پڑھی. سب سنیے اس کی تفصیل. جب حضور علیہ السلام نکلے سب سے پہلی بات تو یہ کہ نجاشی پر اس سے پہلے جنازہ پڑھائی نہیں گیا, وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو حضور کا جنازہ پڑھتا, ایک بات. اور اس کے بعد میں جب حضور میدان میں آئے اس سے یہ پتا لگا کہ نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھائی بلکہ میدان میں پڑھائی. اس لیے علماء احناف اس طرف گئے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کی فتح و رضویہ کی تیسری جلد ملاحظہ فرمائیے بڑے دلال کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ جائز نہیں پڑھا جائے. بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دے دیا. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آج کل اصل میں لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں, ٹرافک کی بڑی روانگی ہے اور روڈ بند ہو جاتے ہیں, لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے, اس لیے نماز جنازہ مسجد ہی میں پڑھ لی جائے. بتائیے مجھے جس شہر کراچی میں عقیقہ ہو تو روڈ بند کر دیا جائے, معمولی قسم کا جلسہ ہو تو روڈ بند کر دیا جاتا, جناب عقیقے اور ختنہ کی تقریب ہو تو روڈ بند کر دیا جاتا, کیا ایسے شہر میں پانچ منٹ کے لیے سڑک بند ہو جائے تو کوئی قیامت برپا ہوتی؟ لہذا نماز جنازہ مسجد میں نہیں باہر پڑھنی چاہیے. اب آئیے اس سب کا احساس علامہ ابو الفضل قاضی ایاز نے کیا اور اس کی شرح میں ملا علی قاری کو پڑھی اور احناف کے دلال. حضور جب باہر آئے اس مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے ساتھ اس کا تعلق سماعت فرمائیے کیا ہے. آگئے صاف میدان, حضور نماز جنازہ پڑھی, انہوں نے کہا دیکھا جنازہ تو افریقہ میں, اور حضور علیہ السلام نماز جنازہ پڑھی. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھی آ, امام اعظم ابو حنیفہ کا قول کہ جب نماز جنازہ پڑھ لی جائے اور نماز جنازہ میں اگر اس میت کے وارث اور والی میں سے ایک آدمی نے بھی شرکت کر لی اب دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے. اور فتاوی رضویہ کی غالباً تیسری جلد میں ایک معمولی مسئلہ ہے, صرف مفتی یہ لکھ دے نماز جنازہ بم اولیاء پڑھ لی گئی تو نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں. بندہ احمد رضا خان قادری اتنا لکھ دے لوگ مان لے. تعجب ہوگا آپ کو نماز جنازہ ہونے کے بعد اس کی تکرار جائز نہیں. فاضل بریلوی نے 350 دلائل بیان کی, 350 کتابوں کے نام اور ائمہ کے نام لکھے کہ نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں. اگر بم اولیاء پڑھ لی گئی, نجاشی کی نماز جنازہ تو پہلے پڑھی نہیں گئی لیکن پھر بھی آئیے یہ آج کا جو نماز جنازہ غائبانہ, امام شافعی کے ماننے والے پڑھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, حنفی اس میں شرکت نہیں کرے ہمارے لیے وہ جائز نہیں, ہمارے لیے شرط یہ ہے کہ جنازہ اور میت سامنے ہونا چاہیے. آج کا جو جنازہ پڑھا جاتا ہے یہ سیاسی نماز جنازہ, کیا سمجھے آپ کہیں کچھ ہو جائے بندروں پہ نماز جنازہ پڑھو اور پڑھنے کے بعد میں جنازہ تو ہوتا نہیں, پر گاڑیوں پہ پتھر مارو, گاڑیوں کو جلاؤ, بسوں کو جلاؤ, منی بسوں کو جلاؤ, غریب جو بےچارے بے قصور ہیں ان کی گاڑیوں کو جلاؤ, یہ ہے ہماری نماز جنازہ غائبانہ. شاید اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ نے 1300 برس پہلے دیکھ کر کے اور یہ فتویٰ لکھ دیا کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز نہیں, کیونکہ نماز جنازہ مذہبی تو کم سیاسی زیادہ ہوتی ہے. مگر اب آئیے ہمارے امام کے دلال اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کی دلیل جو اس سے تھوڑا سا اس سے کچھ تعلق بن رہا. اصل حقیقت راوی نے یوں بیان، ہم کھڑے ہو گئے نماز، سامنے جنازہ نہیں، حضور نے نجاشی کے نماز جنازہ فرما، جس وقت حضور نے تکبیر کہی، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے رکھا ہوا، یعنی زمین کو اللہ نے لپیٹ کر اور نجاشی کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب جب راوی کہتے ہیں کہ نیت کرتے وقت جنازہ ہمارے سامنے تھا، اب نماز جنازہ غائبانہ کیسے ہوئی؟ اس لیے امام اعظم کے نماز جنازہ غائبانہ جائز نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، جیسے نجاشی کو زمین سمیٹ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، اگر بیت المقدس حضور کے سامنے پیش کر دیا تو اس میں عجب کیا؟ کیا اس میں پریشانی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دیکھ کر کے جناب اور ساری باتیں جو جو سوالات کیے سب کے جوابات دیے، سوالات ختم ہو گئے مگر اب بھی حضور جواب دینے کے لیے تیار تھے. یہ شان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لوگوں پر واضح ہو گئی. سورج کا رک جانا اور بیت المقدس کا مسجد اقصی کا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور تمام چیزیں جو سوالات تھے ان کا بیان کر دینا. اب آئیے، وقت کی نزاکت کے اعتبار سے ابھی دلائل کا تو وقت نہیں، پھر اس کے بعد اب شعبان کا مہینہ ماشاءاللہ شروع ہو گیا، اس کے بعد ہم کسی دوسرے عنوان پر گفتگو کریں. آخری بات سنیے، کیا قیصر روم، اس کا نام تھا ہرقل. روم جو ایک سپر پاور تھا، ان کے یہاں اصل میں روم کا جو بادشاہ اس کو قیصر کہتے، یہ جو پورا ایران کا علاقہ تھا اس کو کہتے تھے کسرا، قیصر و کسرا، یہ دونوں سپر پاور. ظاہر ہے اس وقت تک یہ دونوں فتح نہیں ہوئی، ایران کی طاقت یہ بھی موجود تھی اور جناب کیا نام ہے روم، یہ طاقت بھی موجود تھی. حضور علیہ السلام نے قیصر روم کے نام ایک پیغام بھیجا. یہ پیغام لے کر کون گئے؟ حضرت دحیہ بن خلیفہ. یہ پیغام لے کر کے شاہ ہرقل کے پاس پہنچے. حضور علیہ السلام کا پیغام تھا شاہ ہرقل قیصر روم کے نام حضور نے بھیجا. صحابہ کا وقت تھا اور اصل قاصد جو حضور کے نمائندے بن کر گئے وہ حضرت دحیہ بن خلیفہ. جب شاہ ہرقل کو پتا لگا کہ حضور علیہ السلام کو کوئی پیغام آیا، تو اس نے کیا کیا کہ حضور علیہ السلام کے احوال کو جانچنے پرکھنے کے لیے حضرت دحیہ کو بھی بلایا. اس زمانے میں بادشاہ نے کہا کہ کوئی اور مکہ وغیرہ سے کوئی وفود آئے ہوئے تجارتی، انہیں بھی بلا لو، چونکہ حضور نے مکہ کی وادی میں اعلان نبوت کیا. لیا ان سب کو بلا لیا گیا. ادھر تو جو پیغام لانے والے تھے حضرت دحیہ بن خلیفہ اور ان کی جو سربراہی کر رہے تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے، وہ ابو سفیان تھے. ان سب کو قیصر روم نے اپنے دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد دونوں سے کچھ سوالات کیے. ابو سفیان جب ایمان لے آیا تو خود اپنا معاملہ وہ بیان کرتے کہ میں قیصر روم کے دربار میں حضور علیہ السلام کو کسی طرح کہ کہیں قیصر روم حضور سے معتقد نہ ہو جائے، متاثر نہ ہو جائے، پیٹ بھر کر جھوٹ بولا، عجیب و غریب باتیں حضور کی طرف منسوب کرتا گیا، حضور یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں. اور بعد میں اس نے کہا، جس کا کچھ حصہ یہ عام تاریخ نہیں، کچھ حصہ اس کا بخاری شریف میں، کچھ حصہ اس کا مسلم شریف میں ہے، اور اسی طرح بالاستعاب ابو نعیم نے اسے نقل کیا، اور ان سے ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے 15ویں پارے کی اس آیت کی تفسیر میں اسے نقل کیا، اور بھی بے شمار تاریخ میں سارے موجود ہیں اور اس کی اصل صحاح ستہ میں موجود ہے. ابو سفیان کہتا کہ میں نے جھوٹ اب ذرا احتیاط سے بولا، ذرا کم کر کے جھوٹ بولا، کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا آدمی بھی پکڑا جاتا ہے، تو میں سمجھ کے جھوٹ بول رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جھوٹا ہونا شاہ ہرقل پر واضح ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ تم تو جھوٹے آدمی، تو سارے بھرے دربار میں میری تذلیل ہو جائے، بےزتی ہو جائے. تو یہ میں بڑا ڈٹ کے جھوٹ بول رہا تھا، مگر سمجھ کر بول رہا تھا کہ میرا جھوٹا ہونا کہیں حضور شاہ ہرقل پر واضح نہ ہو. حضرت دہیا سے پوچھا کہ یہ بتاؤ چند سوالات. یہ پوری بڑی تفصیل طلب حدیث ہے, کبھی موقع ہوا تو اس پر ہم انشاءاللہ کہیں. کچھ سوالات شاہ ہرقل نے حضرت دہیا سے کی. ایک سوال یہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جس محمد کا تم ذکر کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اعلان نبوت کیا, کیا ان کے باپ دادا میں سے بھی کسی نے اعلان نبوت کیا؟ حضرت دہیا نے کہا نہیں. فرما ٹھیک. اچھا یہ بتاؤ کہ جن کی نبوت کا تم پیغام لائے نبی کا, کیا خالی مالدار لوگ اس کو مانتے ہیں یا غریب لوگوں نے بھی ان کو مانا؟ کہا صاحب سارے انہیں ماننے والے غریبی لوگ. کہا واقعی یہ بھی ایک علامت سچے نبی کی ہے کہ حالانکہ کچھ مالدار لوگ بھی ایمان لائے مگر اکثریت غریب لوگوں کی تھی. اور حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی کہ اسلام جب تک باقی ہے یہ غریب لوگوں میں باقی رہے گا, اسی میں اس کی آبیاری ہوگی, اسی میں اسلام پلے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ مالدار لوگ, برا مت مانیے گا آپ, بڑی بڑی جو مالدار لوگوں کی آبادیاں ہیں, کبھی کبھی تو ایسا لگے گا نہ شب قدر وہاں گھستی ہے, نہ شب معراج وہاں جناب جاتی, نہ شب برات وہاں جاتی, ہر دن ایک جیسا دن ہوتا. غریب آبادیوں میں آپ چلے جائیں تو ہماری مسجدیں بکر نور بنی ہوں گی شب معراج میں, شب قدر میں, شب برات, معلوم ہوگا کہ اب بھی اسلام غریبوں میں. تو کیا ایمان لانے والوں کی تعداد مالدار اور غریبوں میں کس کی زیادہ؟ سب غریبوں نے زیادہ مانا. ٹھیک, یہ بات بھی تم صحیح کر, یہ بھی ایک علامت سچے نبی کی ہوتی ہے اس کے ماننے والے غریب. اچھا اس کا ایک سوال کا جواب یہ دو کہ جو ان پر ایمان لاتا کیا وہ برگشتہ ہو جاتا, کیا چھوڑ کر چلا جاتا؟ دہیا نے کہا ہرگز نہیں, جو ان پر ایمان لے آیا وہ اس کی جان بھی چلی جا تو جان کی پرواہ نہیں کرتا مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑ. جب حضور کی تصدیق کر لی کوئی ایک آدمی بھی برگشتہ نہیں ہوتا. واقعی یہ سچے نبی کی شان. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ابو سفیان کہنے لگا مجھے ایک بات یاد آ گئی. اب سنی وہ بات کیا جس کا تعلق ہماری سننا, آپ کہیں غیر متعلق بات تو نہیں کہہ دی میں. کہنا مجھے ایک بات یاد ہی, میں نے کہا شاہ ہرقل صاحب ایک بات تو میں آپ کے دربار میں کرنا بھول ہی گیا. انہوں نے کہا وہ بتاؤ کیا؟ کہنے لگے جن کا پیغام آپ پڑھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک مرتبہ حرم شریف میں صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہنے لگے کہ میں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا, سارے نبیوں کو نماز پڑھائی اور واپس بھی آ گیا, رات کا قلیل حصہ تھا. بھلا بتائیے یہ کام کیا رات کے کسی قلیل حصے میں ہو سکتا ہے؟ قبل اس کے کہ قیصر روم یہ کہتا نہیں, یہ بات تو بڑی ہے تم نے کہی, یہ تو اتنے عرصے میں یہ کام تو ممکن ہی نہیں. بجائے اس کے کوئی تبصرہ کرتا, جناب ایلیا اس کو کہتے تھے, بیت المقدس کے پرانے نام کو یہود اور نصارہ, جناب وہاں کا لاٹ پادری, سب سے بڑا پادری جو بادشاہ کے برابر میں بیٹھتا تھا اپنی نشست پر, وہ یہ بات سن کر کے کھڑا ہو. انہوں نے کہا جناب اس بات کی تو میں بھی تصدیق کروں گا. بادشاہ کہنے لگے یہ تو اپنا آدمی, اسے کیا ہوگا؟ اور خود ابو سفیان حیران کہ یہ بیت المقدس کا پادری یہ کیا کہنے لگ گیا. انہوں نے کہا صاحب سنیے یہ بات بالکل سچی. انہوں نے کہا تم بتاؤ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہوا کہ میری عادت یہ تھی کہ میں مسجد اقصی کو رات میں جاتے وقت بند کر کے پھر اپنے گھر جاتا. ایک دن میں نے سارے دروازے بند کر لیے اور دروازے بند کرنے کے بعد ایک مرکزی دروازہ اس کا کھلا رہا, ہم نے پوری جماعت کو بلا کر پورا زور لگایا مگر وہ دروازہ بند ہو کے نہیں دیتا. پھر ہم نے بڑھائی کو بلایا, کارپینٹر کو گویا بلا, کہا دیکھو یہ دروازے میں کچھ مسئلہ ہو گیا, اس میں بھی بتھیری کوشش مگر دروازہ بند نہیں ہوا. جب دروازہ اتنی بڑی جماعت سے بند نہیں ہوا پھر میں یہ سمجھا کہ شاید اس کی چھت جو ہے وہ نیچے آ گئی جس کی وجہ سے دروازہ پھنس گیا. ہم نے کہا چلو صبح چھوڑتے ہیں, صبح اس پہ تدبیر کریں گے اس کے بند کرنے کھولنے کی تاکہ آئندہ پریشانی نہ ہو. ہم لوگ چلے گئے, جانے کے بعد جب صبح میں آیا سبحان اللہ مسجد کا دروازہ بالکل نارمل معمول کے مطابق اور مسجد خوشبو سے مہک رہی تھی. میں سمجھ گیا کہ آج ہماری یہ مسجد ضرور کسی نبی کے لیے کھولی گئی. اور ضرور نبی کریم علیہ السلام اس میں تشریف لائے اور یقیناً آپ نے اس میں نماز پڑھی ہوگی. یہ سن کر ابو سفیان کے تلووں کے نیچے زمین کھسک گئی. شاہ ہرقل بھی بہت حیران اور پریشان ہو گیا اپنی پادری کی بات کو سن کر کے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے لاٹ پادری سے دلوا دی کہ تمہاری مسجد ایک دن اس لیے کھولی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یہاں وہ ضرور نماز انہوں نے پڑھی ہوگی اور ضرور انہوں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. تو اس نے کہا قرائن بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. میں نے اس کے قریب چٹان کو دیکھا. یہ پادری کہتا میں نے دیکھا ایسا لگا کہ چٹان کو کسی نے انگلی سے سوراخ کر کر کے کوئی جانور باندھا ہوگا. یہ ہماری روایتوں میں موجود کہ جبریل امین نے صخرا کی چٹان میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور سوراخ کرنے کے بعد میں اس سے براغ باندھا. لیجے صاحب جادو جو سر چڑھ کے بولے. کہاوت یہ ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی اس بات کی گواہی دینے لگے کہ حضور علیہ السلام بیت المقدس گئے اور حضور علیہ السلام السلام کو گویا معراج جسمانی حاصل ہوئی. شیخ محقق نے اہل سنت کا مذہب یہ بیان کیا کہ معراج جسمانی ہوئی, بیت المقدس گئے, سارے نبیوں کو نماز پڑھائی, طبقہ ان طبق ساتوں آسمان پر گئے, انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات, اور اس کے بعد سدرہ, سدرہ کے بعد عرش پر پہنچے, اور اس کے بعد لا مکہ, فکان خاب قوسین او ادنا. پھر اللہ نے اتنا قرب عطا فرمایا, اتنا قرب عطا فرمایا, دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبدہ ما اوحا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام پر جو چاہ وہی فرمائی اور جیسے گئے اسی راستے سے واپس آن کر اور حرم شریف میں اپنی معراج کا حضور علیہ السلام نے قصہ بیان کیا. جو نافرمان تھے جن کی قسمت میں نہ وہ تو نہ مانے, لیکن الحمدللہ ایک جماعت صحابہ نے اقرار کیا اور آج تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج النبی کے اقراری ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. شیخ موقع فرماتے ہیں مطلقاً اگر کوئی انکار کرے یہ قصہ اور یہ کہانی ہے معراج کوئی چیز نہیں, فرماتا نص قرآنی کا انکار کرنے کی وجہ سے ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنے عقائد پر استقامت عطا فرمائے اور معراج نبی کے برکتوں سے تمام شرکاء محل کو متمتع فرمائے. وما علینا الا البلاغ.